الله الرحمن الرحيم تتبع للمعروف وآداء إليه إحسانا قل يكون اتباعه أو قل أمر اتباعه بل يراد به وصية العافي بأن يطالب دية بالمعروف فلا ينهى المعفو عنه بأن يوصي بإحسان وهو أن لا يمتد ولا ينقص وفيه دليل على أن الدية آخر مقتضى الأمر وإلا لما رتب الأمر بأدائي على مقتضى على مطلق الأمر وللشافعي رضي الله تعالى عنه في مسجد قولان ذلك أيضا كل مذكور في الآخر والدية تخفيف من أسماء الرفق ورحمة الوافي من التسهيل ونفع قيل في كتب على الجنوب القصاص وحده وعلى النصارى الأخذ مطلقا وخير هذا الأمر بينهما وبين الدية تخييرا عليه وتكريرا للحكم على حسب مراتبه فمن اهتدى بعد ذلك قتل بعد بعد الأخذ وأخذ الدية فله عذاب ندي في الآخرة وقيل في الدنيا بأن يبتلى إلى مقالة في قوله عليه السلام لا أوافي أحدا قتل بعد أخذ الدية ولكم في القصاص حياة كرام في رواية الفساد والبلاغة من حيث يوجد الشيء في محل ذكره فعرف القصاص ونكر الحياة الدية تعالى أن في هذا الجنس من الحكم له من الحياة عظيما وذلك لأن العلم به يوجد القاتل على القتل فيكون فهو حياة سابقه من حياة نفسين ولأن القاتل يكون غير القاتل والجماد في الواحد فتكون الفتنة بينهم فيكون من القاتل سالما باقونا ويصير ذلك سببا لحياة وعلى العمل في إثمان وعلى ثاني تخصيص وكيل المراد من حياته الحياة الأخروية فإن القاتل يكون منه في الدنيا لم يؤاخذ بخلاف الموت ولكم في القصاص يحتمل أن يكون خبرين حياة وأن يكون أحدهما الخصوم أحدهما خبرا والآخر صلة فيه والآخر صلة له أو حالا عن سبيل مستقبل فيه وقولا في قصص فيما قص عليكم من حكم قتل حياة وفي القرآن حياة مطلوبة يا أولي الألباب ذكر وصول تسمية ذكر وصول قامدة ناداهم للتأمل في حكمة في حكمة القصاص من استرقاء أرواح رحمة النفوس لعلكم تتقن في الحافظة عند القصاص والحكم به والإذان له او ان کے ساتھ یہ پتہ کو ان کا نے خود والے کو میرا حاضر اپ کو نمبر ہوا ہے من او پی ال او بنا دی ہے شعر مصطفی بن معروف ادا ہو لے بے شان اس کے لیے اپنے بھائی کی طرف سے کوئی شعر معاف کی گئی ہو لازم ہے اس کے واسطہ معروف طریقہ سے اور اگر کی طرف اس کے ساتھ آسن لہو ہو گیا اس کی آنکھ نکالی گئی ہے یا ہاتھ کاٹا گیا ہے یا ہڈی توڑی گئی ہے الجروحا کے ساس اس میں بھی ساس لازم ہے قتل وغیرہ ہو گیا ہے تو جو رستہ ہے وہ قتل کا بدلہ قتل ایک دیتے ہیں ابھی دیتے ہیں شاید کسی طرح کی معافی بھی دی گئی ہو لہٰذا جو دوسرا فریق ہے ظاہر حجرت اسے معروف طریقے پر اس کی اتباع کرنا لازم ہے اور ساس کے معاف ہونے پر دیت جو ہے تو وہ ادا کرنا آسان طریقے ہے تو یہ لازم ہے اتباع بالمعروف ادا لہجے اسلام اور مانو کیا زمین مانا شخص ہے یہ جزا شخص جملہ ہونی چاہیے یہ جملہ شہر کو جزا کر کے بن سکتی ہے اس میں سوال کے لیے ایسے فائل ہے اس سمے خانہ سامہ پلیے کو لکھے باؤ بن مارو ابھی جملہ سامہ بن گیا کیا چاہیے اتباع بن مارو موجود ہونی چاہیے مرکز ہونی چاہیے آسن طریقے پر پائے جانے چاہیے اسی سے کل امر اتباع اتباع یہ خبر ہو جائے مقتضا جو ہے وہ معلوم ہو جائے کہ ملاش کیا ہوتا ہے تو بھائی کی طرف سے کوئی چیز معاف کی گئی ہے تو پھر امر کیا ہے صورت حال واقعی کیا ہے اتباع جو ہے ایک خوش خوشی دی جا رہی ہے طریقے پر مدد کرے اور یہ تم جواب بلواروں کو یہ معافی دینے والے کے لیے ہو گیا تو طالبہ حسن طریقے پر کرے شدت سستی جائے سید کو طالبے کرے اور جس کو معافی دی گئی ہے اس کے لیے بھی وصیت ہے کیا وہ خود سید حسن طریقے پر ادا کرے طالبہ کو اس سے کام نہ لے یا جس کی وکیلی جائے اس کے کام Thank you. کیا ہے باقی حساب کر کے ایک وصول کر لیا, لیکن اس کے بعد پھر جو چل گیا اس کو اور وہ قتل کر دے قاتل سے, تو اس کے لیے قتل عذاب ہوگا آخرت کے لحاظ سے یا دنیا کے لحاظ سے کیسے, اس پہ پھر قیت نہیں لی جائے گی بلکہ لام والا حساب کے طور پر قتل کر دیا جائے گا. دلیل کیا ہے لڑکی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے کے بعد پھر شناخت کرنے والے کو قتل کرتا ہے, میرے لیے میرے نزدیک اس کے لیے کوئی معافی والی صورت کیا ہے وہ میرے ساتھ قتل کروائے ساتھ معلوم کیا رہتی ہے, پر اس کے ساتھ انسان پہ یہ جزا کی جا بجا ہے اور جزا جملہ ہونی چاہیے, اپنی جملہ نہیں بنتا تو اس لیے بتلایا گیا تو فائل ہے پھر مقدر ہے, پھل یقین اجتباع ہونی چاہیے کہ اجتباع پائی جائے یا خبر ہے سزا معذور ہے فلم اجتباع حکم کیا ہے یہاں سے نہیں اجتباع کیا ہے دونوں کو وصیت کی جا رہی ہے, معافی دینے والے کو بھی اور جس کو معافی دی گئی ہے اسے بھی چل مرادی سے وصیت کرنا مطالبہ کرے دیت کا معروف طریقے پر سیدھے سختی سے کام نہ لے اور اس سے واقعی ادا کرے طریقے پر چل مطالبہ کر دیت کرے اور دلیل کی وکیلی کے کام بھی جو میں سے ایک مقبوضہ ہے قصاص یا بیعت سے بیعت مقتدار نہ ہوتا قتل حمد کا پھر اطلاع بالمعروف اور ادا للعب احسان, تو یہ مطلب قاتل پر اس کو مطلب نہ کیا جاتا, دو شکلیں تھیں یا قصاص یا بیعت, جب قصاص والی شکل ختم ہوگی معافی کی وجہ سے تو دوسری متعین ہو گئی, اگر اصل قصاص تھا وہ معاف ہو گیا تو پھر دیت لازم کوئی نہیں تھی, تو اس کا ذکر بھی آنا چاہیے تھا کہ ادائیگی فوری طور پر ہونی چاہیے اور ایک آسان طریقے پر ہونی چاہیے, پتہ چلا کہ دوسرا مقتضی ہے اسی لیے پھر معافی کے بعد اس کا ذکر پایا گیا ہے. پھر آسانی ہے اس کے لیے آسل کا قتل ختم ہو گیا یا آنکھ پھوڑی تو آنکھ نہیں پھوڑی جا رہی, ادھر کاٹا تو ادھر بھی کاٹا جا رہا ہے, اس لیے قاتل اور مجرم کی آنکھیں تفصیل ہو گئی, انہیں معاوضہ مالی مل گیا جو مجرور ہے یا مقدول ہے تو وہ رفتار کے لیے لوگ ہو گئی, بچے چھوٹے رہ جاتے ہیں ان کی تربیت کے پاس کی صورت آ گئی, پھر نفع اتار گیا یہ تفتیق کی حکمت بیان کی جا رہی ہے, ایک تفتیق تو یہ ہو گئی قاتل جو ہے وہ سزا سے بچ گیا قتل والی سے اور عہد کی مالی انداز ہوگی, دوسری تفتیق کی صورت کیا ہے چلے حاضر کیا گیا تھا یوگیوں پر قصاص اکیلا اور نسارا پر واقعی اکیلی مطلق ہتھیار دیا گیا تھا ثابت کرنے حکم کے اور ایک بندے نے پیشہ یا سا بنایا ہوا ہے قتل وغیرہ کا, پھر وہاں قتل کو اختیار کر لیا اسے جان سے اتفاق اس سے ہو گیا ہے جو اس میں آیا پہلی طرف اس طرح کی کوئی آدھی مجھے ویسا نہیں ہے تو وہ مالی تاوان اس سے وصول کر لیا جائے, قتل کرے بعد معافی کی عذریت لینے سے آخرت میں اور ظاہر متبادل بھی یہی ہے, عذاب علیم عذاب کا لفظ بولا ہے سزا حد وغیرہ نہیں ذکر کی ہے تو مراد آفت والا عذاب ہو گیا, بعض حضرات کہتے ہیں کہ دنیا میں عذاب ہے کیا مطلب قتل متعین ہو گیا اب سید کے اثر نہیں لی جائے گی, کیوں واسطے کال مسئلہ جب کسی نے قتل کیا دیت کو لینے کے بعد تم دل کے ساتھ حیات ہے یا اول الباب اور تمہارے لیے قصاص پر بہت بڑی حیات ہے اے اجل والو. یہ کلام پاک اس کی خوبی بیان فرماتے ہیں, قصاص کو مختصر اور جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے. ایک سے سنا سے جواب یا مقابلہ کیا آئے یہ قصاص ہے, قتل کے بدلے قتل سے موت ہو گئی, موت میں حیات ہے, سوزشوں کو جمع کر دیا گیا, مقابلوں کو جمع کر دیا گیا. یہ ایک بڑا بلاغت والا معاملہ اس میں آ گیا. دوسرا القصاص فرض کے نام کر کے ذکر دیا گیا ہے, جس کے لیے اس میں ہر طرح کے قصاص آ گیا نا. آنکھ کے بدلے آنکھ ہے, کان کے بدلے کان ہے, دانت کے بدلے دانت ہے, زخم کے بدلے زخم ہے. یہ سارے قصاص جو ہے وہ اس میں آئے گئے. تو مختصر لفظوں میں اتنے معاملات کے احکام جو ہیں ان کا بیان اس میں آ گیا. حیات تو ان کا گرا ہے تمہیں تعظیم کے لیے ہوگی, حیات عظیمہ جو ہے وہ اس میں ثابت کی جا رہی ہے. کیسے کہ جب قاتل کو پتہ ہے کہ پھر تیری بھی خیر نہیں, میں نے بھی قتل ہو جانا ہے, پھر لامعلہ وہ مقتول کو قتل نہیں کرے گا, گریز کرے گا. مقتول قتل ہونے سے بچ گیا, قاتل سے جوابی طور پر قتل ہونے سے بچ گیا. اس طرح پر مقتول بھی بچ گیا, قاتل بھی بچ گیا. حیات عظیمہ وہی قائم کو جائے واسطے ہو گئی. یا جاہلیت کا طور طریقہ کیا تھا, ایک بندہ کسی کا مارا گیا تو اس کے بدلے کئی مار دیے, قاتل کے علاوہ اوروں کو مار دیا. چن چن کے جو خاص قسم کے لوگ ہیں ان کو مار دیا, تو پھر ایک کے بدلے جماعت قتل ہو گئی. تو جب یہ قتل ہونے سے بچ گیا تو وہ جماعت قتل ہونے سے بچ گئی. اس طرح پر حیات عظیم آ جائے تو کیا تمہیں ثابت ہو جائے گی. پہلا مان اگر وہ پھر بھی خاص حیات تو قاتل جو ہے اس کے حق میں اور مقتول کے حق میں حیات ثابت ہوئی, جواب جو ہے وہ ماضی ماننا پڑے گا کسی شریعت کے حساب سے حیات. اور اگر یہ مطلب ہو کہ جماعت جو ہے وہ بچ جانی ہے تو قاتل مقتول کی تفسیر کر دی جائے گی, مقتول تو ہو گیا قتل لیکن اس کے بدلے جماعت سے قتل ہونا تھا, وہ جماعت قتل ہونے سے بچ جائے گی. اس صورت میں پھر تفسیر کر لی جائے گی ان غیر متعلق آدمیوں کی جنہوں نے قتل ہونا تھا اور ظلم کا نشانہ بننا تھا, بالخصوص ان کے لیے حیات جو ہے تو وہ خارج ہو جائے گی. بعض نے کہا کہ سمرا کفر کی حیات ہے کیونکہ دنیا میں اس کے ساتھ لے لیا گیا, آخرت میں پھر محافظہ اس سے نہیں پایا جائے گا. دنیا میں قتل کا بدلہ قتل جس کو سزا کر گئے میں یا قتل مومن متعمد سزا ہو جانا خالد انبیاء, یہ جو دولت میں لمبے عرصے تک اس نے سزا کی نہ ہوتی اس سے وہ بچ جائے گا. تو آخرت کے لحاظ سے اس کو یا تجیم آ جائے تو وہ حاصل ہو جائے گی. اس کو کیلا کل میں تمریز جو ہے اس کے ساتھ ذکر کیا ہے, تو اس صورت میں صرف قاتل قاتل جو ہے ان کو خطاب ہوگا. قاتلوں کے لیے حیات ہے آخرت والی, یہ حالانکہ مقتول کے لیے قاتل کے لیے عام لوگوں کے لیے خطاب عام ہے. وعلیکم اس کو خاص قاتلوں کے ساتھ بنا دینا یہ خلاف ظاہر ہے, اس لحاظ سے یہ قول ضعیف ہو گیا. اور یہ کلام غیر فساد بلاغت میں ہے کہ بنایا گیا چیز کو آپ کی ضد کی جگہ پر اور کتاب کو مورف نام لایا گیا. بلاغت کیا ہوتی ہے؟ کلام کا مطابق مقتضائے حال کے ہونا. اور فصاحت کیا ہے؟ اس کا جو کہ تعلیم وغیرہ سے خالی ہونا. تو یہاں فصاحت کی بلاغت کے معنی میں استعمال کی گئی ہے, یعنی جملہ مختصر ہے اور مزاد ہے, کامل طور پر وہ ادا کر رہا ہے. پھر اجلاس لے کے کیا گیا ہے. شیخ کو مالک نے دل کا احساس موت ہے, تو موت میں حیات ہے, موت کو ضرف حیات کے لیے بنا دیا گیا ہے, تو یہ دو چیزوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے. الکساس مرض بلا میں جنس ہو گیا تو اس میں ہر طرح کا جرم جائے, کسی کی آنکھ پھوڑی ہے, ناک کاٹا ہے, ہونٹ کاٹا ہے, دانت توڑا ہے, ہڈی توڑی ہے, زخم کیا ہے, ساری صورتیں ہیں الکساس کی اس میں آ گئی. اور حیات ان نکرا انہیں تعظیم کے لیے ہو گئی, حیات عظیمہ وہ اس میں ثابت ہو گئی. مطلب کیا ہوا, حکم کی یہ جنس جو ہے احساس والی اس میں بہت بڑی حیات جو ہے تو وہ ثابت ہو جائے گی. اور وہ حیات کیسے ثابت ہوگی, جب پتہ چلے گا قتل کا بدلہ قتل ہے شریعت میں, قاتل قتل سے رک جائے گا, مقتول بچ گیا دیوالی طور پر, یہ قتل ہونے سے بچ گیا. اسی طرح جو جنابی طور پر دوسرے لوگ قتل ہونے تھے تو وہ اس سے بچ گیا. اگر یہ مانا لیا جائے تو قاتل پھر قتل سے گریز کرے گا, تو اس صورت میں یہاں مزاح جو ہے وہ معذوف ماننا پڑے گا. حلل اول کیے اجمار, مطلب کیا ہوا, ولکم فی القصاص ہے, علمکم فی القصاص, حیاتم عظیمت ہوگا تو تمہیں علم کے ساتھ کہا گیا تو اس میں تمہارے لیے حیات عظیم ہو جائے گی, یہ ثابت ہو جائے گی. پالستانی تفصیل پر دوسری صورت, عام لوگ جو ہیں جنہوں نے قتل ہونا تھا وہ قتل سے بچ جائیں گے. اس صورت میں والا کمپل کے ساتھ حیات کا مطلب کیا ہو گیا, دوسری جماعت جنہوں نے قتل ہونا تھا وہ قتل سے بچ جائیں گے. قاتل مقتول کی بات نہیں ہوگی بلکہ دوسرے جہاں کی, اس صورت میں تفتیش کرنا پڑے گی قاتل مقتول کی, اور اگر دوسرے لوگ جہاں کو ڈال لینا ہوں گے. حکم کی اس جنس میں عظیم حیات, عظیم قسم ہے حیات کا, قتل کا بدلہ قتل ہے, روکے کا قاتل کو قتل سے ہو جائے گا. دو نفسوں کی حیاتی کا مقتول قتل ہونے سے بچ گیا, قاتل بدلے میں قتل ہونے سے بچ گیا. وہ قتل کرتے رہ رہے قاتل کو, جماعت کو اس کے بدلے اتنا فائدہ ہوتا ان کے درمیان, جب قاتل سے قصاص لے لیا گیا تو باقی لوگ باقی بچ گئے, ہو گیا یہ ان کی حیاتی کا سرکل. اگر اول جب علم آ جائے کہ قاتل قصاصاً قتل کر دیا جائے گا تو صورت پہلی صورت کے اس میں علم آرواننا پڑے گا. والا کم پہلے کے ساتھ سے حیاتم یعنی لکم کی علم کے ساتھ سے مذاق معلوم ماننا پڑے گا, لکم کی علم کے ساتھ سے حیات کے لیے. اور اوپر ثانی کے تفصیل کرنا پڑے گی کہ دوسرے لوگ جن کو قتل کیا جانا تھا تو وہ بچ جائیں گے, ان کے لیے حیات سے اب ثابت ہو جائے گی. قاتل تو مقتول کے بدلے قتل ہو جائے گا نا, لیکن باقی جماعت جس نے قتل ہونا تھا اس قتل سے بچ جائے گی. مراد حیات کے اوپر بھی ہے کیونکہ قاتل جب لیکن یہ صورت میں آیا نا, جب وہ خوشی دلدار سے قتل کے بدلے اپنے آپ کو پیش کر دے کہ مجھے قتل کر دو, واقعی مجھ سے جو ہوا ہے, لیکن یہ بات نہ ہو اگر وہ اسی طرح کڑا ہوا ہو اور کچھ تو موقع ملے تو کرنا ہے, اوروں کا سہایا کرنا ہے, اب پھر باقی صورت میں نہیں ہوگی. صحابہ کرام رضوان سے بھی بشری تقاضے کے ساتھ کوتاہی ہو جاتی تھی, آپ آ کے اقرار جرم کا بھی کرتے تھے اور سزا بھی بھگت لیتے تھے, تو یہ صورت توبہ والی ہو گئی, اس صورت میں پھر معافہ نہیں پایا جائے گا. قاتل جب قصاص دیا جائے اس سے دنیا میں دیا جائے گا, اب یہ ترکیب آگے بیان کرواتے ہیں. فرق ہو پھر بھی ساتھ ہے حیات ہم ظاہر ہے حیات مصدر ہے اور پھر بھی ساتھ اور لکم اس کے متعلق ہو گیا پھر مفرد رہ گیا جملہ تو کوئی نہ مانا کلام کی اسلام تو کوئی نہ مانے گی اس صورت میں اسلام کا ارادہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یا تو حیات مبتدا مفر ہے اور لکم اور ان کے ساتھ یہ جو خبریں ہیں مقدم ہے اب یہ جملہ پورا بن گیا یا ایک ان میں سے خبر ہے حیات ثابت اصل لکم یہ لکم خبر بن کے طرف مستقل کی بنا پر اور ان کے ساتھ پیار مجلوب یا حیات کے متعلق ہو گیا حیات قائمہ تو ان کے ساتھ ثابت اصول لکم یہ ہو گیا تو فل کے ساتھ متعلق حیات کے ہو جائے لکم خبر ہو جائے یا لکم جو ہے وہ حیات کے متعلق ہو جائے حیات لکم اور ثابت فل کے ساتھ یہ ہو جائے ایک جو ہے متعلق ہو جائے اور دوسرا جو ہے وہ خبر بن جائے بہرحال ہے جملہ پورا حکم اس سے واضح ہو گیا آگے جملے بنانے کی دو صورتیں ہوں گی یہ دونوں خبریں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں حیات المبتدا ہو جائے اور یا ایک صلہ بن جائے حیات کا اور دوسری جائے کہ وہ خبر ہو جائے اور پھر آپ بیان سنواتے ہیں کہ اوحال الضمیر المستقل یہ ہے یا ایک خبر ہو جائے گی اور دوسرا جائے کہ وہ حال ہو جائے گا مثلا حیات لکم قائما لکم فل کے ساتھ سے فل کے ساتھ سے جائے تو یہ کائنات لکم میں جو ضمیر ہے تو اس سے حال بن جائے گا یا حیات فل کے ساتھ الحیات الثابتہ تو فل کے ساتھ کائنات لکم تو یہ حال بن جائے گا اس طرح پر یہ حال والی صورت ہوگی ایک خبر ہو جائے اور دوسرا جو ہے اس کو حال بنا لیا جائے پھر کے ساتھ ایک قرآن یہ ہوگی متواترہ اور شاذہ قرآن کیا پھر کافر یعنی یہ حکم جو بیان کیا گیا ہے تو اس میں تمہارے لیے کیا ہے حیات عظیمہ ہے قصص کمانا کیا ہوا حکم کو بیان کرنا قتل کا حکم جو بیان کیا گیا ہے تو اس میں کے ساتھ ہے یا پھر سید والی صورت جائے یا والا کمپن کاثر سے حیات یعنی جو قرآن ہے اس میں تمہارے لیے قائد اور اعمال بیان کیے گئے ہیں اس طرح پر تمہارے لیے حیات عظیمہ کا سامان جو کیا ہے کیونکہ جنت میں پاک لوگ جائیں گے یہ قائد کے لحاظ سے باطن پاک ہو گیا اعمال کے لحاظ سے ظاہر پاک ہو گیا اور تم جنت کے قابل بن گئے اور عظیمہ حیات جو ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی یا لوگ مرد کو کہتے ہیں مراد عقل کامل ہو گیا اے عقل کامل والوں تمہارے لیے اس میں کیا ہے حیات تو عقل والوں کو مخاطب صورت کو کیوں ٹھہرایا گیا ہے کیونکہ کسان کی حکمت کو کوئی سمجھ سکتے ہیں ہمیں تو اس لیے ان کو مخاطب ٹھہرایا گیا ہے اس بارے میں اگر کسان کا بدل قتل کا بدلہ قتل ہو جائے تو پھر قاتل قتل کرنے سے گریز کرے گا مقتول بچے قتل بدلے میں قتل ہونے سے بچ جائے گا دوسرے لوگ قتل ہونے سے بچ جائیں گے کتنا فساد پیدا ہونے سے گریز ہو جائے گا اس طرح پر ایک بہت بڑی حیات جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی لیکن یہ ایک منٹ عقل والے ہی سمجھ سکتے ہیں نا اس لیے یا الفاظ یہ سنایا گیا لال تم قتل تم تاکہ تم بچو تصویر کا شری معنی کیا ہے التجنب اما یوسف شری معنی مراد ہو اب یہ لازم بن جائے مطلب کیا ہوا کہ تم مستقی بن جاؤ کس طرح شریعت کے احکام جو ہیں ان پر معافت کرو قصاص پر بالکل شروع کروا کے احکام پر اور یقین رکھو ان کا اس طرح پر تم مستقی بن جاؤ گے یا لغوی معنی جو ہے وہ مراد اور اس کا قابض نہ ہو گیا تو پھر تکون انل کے ساتھ قتل قتل کے بدلے قاتل کو قتل کرنے سے بچو ادھر قاتل جو ہے تو آگے مقتول کو قتل کرنے سے بچے گا اس کو قتل امکان قاتل کو بچانا چاہو اس کی صورت کیا ہے, نہ قتل کرے کسی کو نہ بدلے میں وہ قتل ہو. والا کوئی کے ساتھ میں اعتماد ہے کہ وہ دونوں خبریں ہیں حیات کے لیے, اور جو یوم میں ایک خبر ہے وہ تو سیدھا ہے یا حال ہے وہ زمین سے جو اس میں سیدھا ہے, اور پڑا گیا قصب یعنی اس میں جو بیان کیا گیا قتل حکم کس میں حیات قتل کیا حکم ہے کس میں حیات ہے یا قرآن میں تمہارے دلوں کے لیے حیات کا سروان ہے کامل عقل والوں داروں کو واسطے غور کرنے کے احساس کی حکم میں ارواح کو باقی رکھنے سے اور نفوس کی حفاظت حفاظت اس میں پائی جائے گی, نہ مقتول قتل ہوگا نہ قاتل بدلے میں قتل ہوگا نہ فتنے وغیرہ پیدا ہوں گے. اگر عقل والے سوچیں گے تو سراسر حکمت اس حکم کی جو ہے سامنے آ جائے گی. اللہ کو تب ڈرو ساتھ والے حکم پر معافت کہتے ہوئے مستقی بن جاؤ اور اس کے مطابق حکم دینے میں مستقی بن جاؤ. بھلے جانے لو تجربہ کی بہتری مسلط کا یقین رکھ کے مستقی بن جاؤ. تو اذان پایا گیا تو تقوا اعتقادی طور پر ثابت ہو گیا, عمل اس کے مطابق کیا گیا پھر عملی طور پر تقوا جاتی ہے ثابت ہو گیا. تقوی میں اعتقاد فاسد سے بچانا اپنے آپ کو وہ بھی داخل ہوا, اور اعمال فاسد ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا تو وہ بھی داخل ہو گیا. لازم کی گئی ہے تم پر وصیت کب جب حاضر ہو ہمارے ایک کو موت کب یا انسارا کا خیر اگر مال چھوڑے تو کیا لازم کی گئی ہے وصیت والدین کے لیے اور رابطار جو ہیں ان کے لیے معروف طریقے پر حق الحلل مستقیم یہ حکم ثابت اور متعلق ہے مستقی فریزگار لوگوں سے میں علیکم الوصیت تو اصل عبارت تو یہ بن گئی لازم کی گئی ہے تم پر وصیت اس کے لیے دو قیدیں ہو گئی, ایک موت حاضر ہو دوسرا مال ہو. مال نہ ہو کر وصیت کس میں کرے گا؟ اسی طرح موت کا اندیشہ نہیں ہے, اسباب علامات ظاہر نہیں ہے, خود محتاج ہے, آپ بھی تو اس نے کھانا ہے خرچہ وغیرہ اسے بھی ضرورت ہے, تو دوسروں کے لیے وصیت کیوں کرے گا؟ کیونکہ پہلے اپنا خرچہ جو ہے وہ پورا کرنا ضروری ہے. لہذا وصیت والدین اقربین کے لیے لازم ہونے کے لیے دو قیدیں ہو گئیں, ایک تو موت کے علامات اسباب ظاہر ہو چکے ہیں اور دوسرا مال جو ہے وہ چھوڑے تب وصیت کرنا جو ہے تو یہ لازم ہو گا. سوال کیا پیدا ہوا؟ یا حاضر حاضر تمہیں موت, جب موت حاضر ہو گئی اور گیا مر وصیت کیسے کرے گا؟ وصیت کا موقع مالی ختم ہو کر رہ گیا, اس کا جواب دیا ہے. موت سے مراد کیا ہے؟ مجازی طور پر جو اسباب موت ہے وہ ہے بیماری وغیرہ شدید سنگین اس دن کی لاحق ہو گئی ہے, ظاہر یہی ہے کہ اسی میں موت واقع ہو جائے گی. یہ مراد ہے نہیں موت کے اسباب ظاہر آ جائیں عجیب وہ پائے گئے ہوں, یہ مراد ہے نہ کہ بالفعل موت جو ہے وہ حاضر ہو جائے. انسانہ کا خیر مطلق مال مراد ہے یا مال کثیر جو ہے وہ مراد ہے؟ خیر کا لفظ جو ہے وہ مال قریب کثیر دونوں پر بولا جاتا ہے, اس لیے مال کثیر ہونا یہ شرط نہیں ہے. شاید استعمال شرح جو ہے اس میں یہی ہے, خیر مطلق مال جو ہے اس پر بولا جاتا ہے. مواطن کو چوبن خیر بین اللہ بے علی, جو بھی تم تھوڑا یا زیادہ مال خرچ کرو اللہ اسے جاننے والا ہے, پوری پوری جزا تمہیں دے گا. اندہ پھر خیر شدید, تو وہ خیر کی محبت شدید رکھنے والا ہے, اس پہ بھی کوئی مال خرچہ کرنا جائے تو یہ مراد ہو گیا. بلکہ مال کو خیر انتارہ کا مال کہہ دیا جاتا ہے. انتارہ کا خیر سے کیوں تعریف کیا ہے؟ خیر وہی مال ہوگا نا جو حلال طریقے پر کمایا گیا ہوگا, جو حرام طریقے پر کمایا گیا ہوگا وہ خیر نہیں ہوگا. مطلب یہ ہوا کہ جو حلال کمائی ہے اس سے خرچ کرنا چاہیے, حرام کمائی ہے اس سے ثواب کی خاطر خرچ نہیں کرنا چاہیے. سود وغیرہ کی رقم کسی کے پاس جمع ہو جائے تو پھر وہ ثواب کے لیے پر نہ دے بلکہ جان چھڑانے کے لیے اس کو خرچ کر دے. کوئی گندی نالیاں وغیرہ بند رہی ہو, کوئی اور اس کے ان کے جہاں کوئی سوال وغیرہ کی نیت نہ ہو اس جگہ پر خرچ کر دے, کھلانے پلانے کے کام اس استعمال نہ کرے. دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ مالِ کثیر جو ہے یہ مراد ہے اس سے, اسے قلعہ سے ذکر کیا ہے کیونکہ محاورات قرآن میں جب خیر مطلق مال زمانہ میں آتا رہتا ہے پھر وہی ہونا چاہیے, اسے اپنے اطلاق پر ہی رکھنا چاہیے, تقیید کرنا یہ مناسب میں. پھر جو مقید مفصل سا ہے تو وہ اس پائے کے بھی نہیں ہے, اس پائے کا یہ مطلق ہے, مطلق ہے قرآن کا. اب مفصل مقید اخبار احاد جائیں وہ بنے گی, پھر کتی کے لیے زمین جائے تو وہ مفصل بنانا غالب آ جائے گا. اس لیے ظاہر پر ہی رکھنا اس کا مناسب ہے. ہمارا جنہوں نے یہ قول کیا ہے کہ مال کثیر ہونا مراد ہے, ان کی دلیل کیا ہے؟ مولانا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام نے وصیت کا ارادہ کیا تو اس کے 700 درہم کا مالک تھا تو آپ نے روک دیا کہ قرآن میں حیران ہے اور مال کثیر ہے اور یہ تھوڑا سا مال ہے. رسی کا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے وصیت کا ارادہ کیا, مرنے لگا, آپ نے پوچھا تیرا مال کتنا؟ ارضیا 3000 درہم. وارث کتنے؟ یال کتنے؟ تو فرمایا 4 بیٹے. فرمایا 3000, 1000 بھی پورا نہیں آتا ہے, یہ تو کوئی کثیر مال نہیں ہے. اور اس سال کے اپنے بہت تھوڑا رہ جائے گا, کسی ایک وصیت میں کر الوصیت لے والے رہنے والے ضروری ہیں. الوصیت تو مضبو پڑھا جائے گا تو یہ پوتے واقع نائب فائل بن رہا ہے. اب اس سال یہ ہوا کہ فیل ہو گیا مذکر اور نائب فائل مونس وصیت ہو, تو فیل مونس ہونا چاہیے تھا نا, فائل مونس ہو تو فیل مونس ہونا چاہیے. یہاں مذکر کو ذکر کر دیا کیا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ الوصیت تو مونس حقیقی نہیں ہے, مانس صرف لفظی ہے. مانس لفظی میں پھر دونوں طرح پر جائے گا, کرنے کا کرو مانس کر کرو. دوسرا فاصلہ نہ ہو فیل فائل میں, پھر مراسبت ضروری ہے فیل کی فائل کے ساتھ, درمیان میں فاصلہ آ جائے تو پھر فائل مانس ہونے کے باوجود بھی فیل ہے مذکر ہو سکتا ہے. یہاں بھی درمیان میں احاد اور احاد کو بن بہت طرح کا خیران یہ فاصلہ آ گیا ہے, اس لیے پھر فیل کو مذکر بنا دیا گیا ہے. یا وصیت میں یہ ایوسا والی یوسریا والی یا عیسا والی تعویل ہے, اس بنا پر مزید تائید پیش کرتے ہیں کہ کسی لیے وصیت کے بعد جو زمینیں لوٹائی گئی ہیں دوسری جگہ پر, امان بتا نہ ہوا سماسا میں ابو بدل ہا آدم آسا میں آہا نہیں فرمایا گیا ہے, بلکہ ذکر کر کے اس سے ذکر کیا گیا ہے. کیونکہ وہاں عیسا والا معنی یعنی تیل گویا ملوث نہیں ہے, اور انجوسا یا علی عیسا والی تعویل جو ہے اس لحاظ سے اس کو ذکر بنا دیا گیا ہے. ضرف ہے, ضرف کی جو عامل کا تقاضا کرتی ہے اس میں وصیت عامل ہے یا پوتے باز ہے تو وہ عامل ہے. وصیت مستر ہے, عامل ضعیف ہے, معمول مقدم میں عمل نہیں کر سکتی ہے, اس لیے پوتے باز کو عامل بنایا جائے گا نہ کہ وصیت کو اس میں عامل بنایا جائے گا. اور کیفری ہو گیا, بوتے والا نائب فائل ہو گیا الوسیت, اور ترکیب کی صورت کیا ہے الوسیت, یہ مقتضا ہو گیا اپنے والدین والا تربی, یہ خبر ہو جائے گی اس کی, اور جملہ جائز یہ جواب شرط بن جائے گا. اب یہ ہے کہ شرط پر تو فا نہیں چاہیے, تو یہاں فا ہے کوئی نہ, پھر اس کو جزا بنانے کا تو کیا ہوگا, اس کا جواب دیا ہے تو فا مقدر بھی ہوتی رہتی ہے, اس طرح میں یا فارغ حسن آتے اللہ یشکرہا اللہ یشکرہا فا جائے وہ مقدر کر دی گئی ہے, اس پر اعتراض کرتے ہیں. تو یہ تائید پیش کرنا ذہن تو ٹھیک ہے, اس میں اول تو یہ کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے, اللہ یشکر یہ ہے اور مان بھی لیا جائے کہ پا نہیں ہے, ہم کہتے ہیں یہ ضرورت شیری ہے جہاں وزن کو برقرار رکھنے کے لیے بے حضر کر دی گئی ہے, پھر عام نظر جائے تو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے, شعر میں ضرورت شعری کے ساتھ حضرت پایا گیا ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا, نثر جائے تو اس کے اندر بھی اس طرح پر حضرت سے ہم پایا جائے. یہاں سے ثابت کیا ہوا کہ والدین اور خراب اقدار جو وراثت کے اقدار ہیں تو وصیت ان کے لیے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے, یہاں سے ثابت ہوا کہ وصیت ہو سکتی ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ لا وصیت ہے وارث, جو وارث ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی ہے, گویا یہ حکم منسوخ ہو گیا, پہلے ہی وصیت جو وارث ہیں ان کے لیے بعد ازاں منسوخ ہو گئی. لیکن بزار رحمت کا خیال یہ ہے کہ یہ وصیت جو ہے منسوخ نہیں, کیونکہ بات وصیت دوسرا بیاہ اور دین وہ رسا کا حق جائے تو وہ وصیت کے بعد اور قرضے ادا کرنے کے بعد بیان کیا گیا ہے کہ بیٹی ایک ہو تو کیا لے گی, دو ہو تو کیا لیں گی, اولاد کے ہوتے ہوئے ماں باپ کو کیا ملے گا, اولاد نہ ہو تو پھر باپ کو کیا ملے گا, ماں کو کیا ملے گا. تو لہذا جب وصیت کے بعد یہ وراثت تقسیم کی گئی ہے تو پھر وصیت منافی وراثت کے نہ ہوئی نا, تو جب وصیت وراثت کے منافی نہیں ہے تو روایت خبر واحد ہے, خبر واحد کے ساتھ تو قرآن کی نسکتی جو ہے تو اس کو مقید محسوس کیا کہ ٹھہرایا جا سکتا ہے. اس کا جواب یہ ایک ہے ناسک ہونا خبر واحد کا نسکتی کے لیے, ایک ہے محمل اس کا بیان کرنا کہ وصیت جو ہے وہ لازم کی گئی ہے والدین کے لیے اقربین کے لیے, وصیت مال کی ہے یا خدمت کی ہے, تعلیم تقریم کی ہے, اپنے بیٹوں سے کہہ جائے ماں باپ میرے جان کا خیال رکھنا, تعلیم تقریم سے پیش آنا, خبر واحد کے ذریعے مفہوم تو متعین کیا جا سکتا ہے, سب علیحدہ چیز ہے, مفہوم کا متعین کرنا جائے تو وہ علیحدہ چیز ہے. تو لہٰذا مالی حقوق جو ہیں وہ نہیں, پہلے ہی وصیت جائز ورثاء کے لیے جب وراثت کا حکم لازم ہو گیا تو پھر وصیت ان کے حق میں منسوخ ہوگی, وصیت اجانب کے لیے رہ گی جو اقارب ہیں ان کے لیے پھر ختم ہو گئی. اور لازم کیے کہ تمہارے اوپر وصیت کو جب حاضر ہو تمہارے ایک کو موت, جب موت ہو گئی تو وصیت کون کرے گا, مر جو گیا بول ہی نہیں سکتا, مطلب ہے اسباب ظاہر ہوں, بالفعل موت مراد نہیں بلکہ بالکو آئیں گے علامات ظاہر ہو جائیں اسے چلیں, اور ظاہر اس کے علامات اگر وہ چھوڑے خیر مطلق مال ہے قلیل ہو یا کثیر ہو, پر کہا گیا ہے کہ مال کثیر مراد ہے, مال کثیر چھوڑے تو وصیت ہے, مال کثیر نہ ہو تو پھر وصیت نہ کرے اور سار کو ملے جو بھی ملے چلے. آزاد کرنا غلام نے ارادہ کیا وصیت کا اور اس کے لیے ساتھ اس کی طرف کی دعوانات سے مر گیا ہے کہ ایک آدمی نے ارادہ کیا اور یہ مال چھوڑا ہے کہ اپنے بال بچے کے لیے چھوڑ دے, وصیت اس سے نہ کر کے والدین کے لیے اور کے لیے وصیت تو ترکیب میں کیا ہے تمہارا منصوبہ ہے چھوٹے واقعے ذریعے فائل ہے اور فیل مطابق ہونا چاہیے نا, فائل نہ آئے فائل کے تو وہ محنت ہے تو فیل محنت ہونا چاہیے تھا, تو جب آپ مذکر لایا گیا ہے فیل کو بس وفات لے کے فاصلہ فیل میں اور نہ فائل میں آ گیا, اس لیے یا کی تعویل میں ہے یا عیسا کی تعویل میں ہے, تعلیس والی جو ہے وہ نہ رہی نہ ملحوظ بلکہ مذکر کی تعویل میں ہو گیا, مذکر راج آ جو ذریعے لوٹ رہی ہے تو پھر انہیں بھی مذکر کر کے ذکر کیا گیا ہے, یہ بس یہ بات ختم ہو گئی. اب موت ظرف ہے بولتی ہے اس کا حامل جو ہے تو وہ خطبہ ہے یا وصیت ہے, الوصیت موت یہ ہمارا خطبہ حامل اس میں ہے وصیت نہیں, کیوں مستر عامل ضعیف ہے اور معذور مقدم ہو ترتیب بدل جائے تو پھر وہ عمل نہیں کر سکتے ہیں. چل اور عامل اضاء میں خطبہ کا مطلوب ہے نا کہ وصیت وصیت کے اضاء مقدم ہے وصیت کا, اور کہا کہ فی مبتدا ہے وصیت اور خبر اس کے والدین خبر ہے اور جواب جاتا ہے جواب ہو تو فا بھی چاہیے تھی تو فا تو یہاں ہے کوئی نہ, اس کا جواب تو فا مقدر ہے سے اللہ یشکرہا جو نیک کام کرے گا اللہ اس کی سزا دے گا, اللہ یشکر اس طرح ہونا چاہیے تھا, فا کو مقدر کر دیا گیا اسی طرح یہاں بھی فا جو ہے تو وہ حضرت کر دی گئی ہے مقدر کر دی گئی ہے کیا گیا ہے نہیں طور کے لیے انصاف پہلے تو یہ صحیح نہیں ہے ثابت نہیں ہے, یا فل اللہ اللہ اور یشکر ہو سکتا ہے اللہ اور یشکر ہو اللہ اور یشکر نہ ہو پھر ہر اگر ضرورت شیر کے ساتھ ہے وزن پورا کرنے کے لیے اس کا ذکر کر دیا گیا ہے, میں یہ فل اسناد اللہ خشکرا فلاح نے لکھا گیا بچی بات ختم ہو گئی. اب یہ وصیت والدین کے لیے ہے نہیں ہے تو والدین ورثہ میں بھی تو شامل ہیں, پھر ورثہ کے لیے وصیت لازم آ رہی ہے, حالانکہ ادھر اس بات میں اللہ وصیت اگر وارث وارث کے لیے وصیت نہیں ہے لہذا اس کی تحقیق فرمائی کہ تھا یہ حکم اسلام میں جو ہے اس کی روح سے اللہ نے عطا کر دیا ہے, حالانکہ تاریخ نہیں ہے یہ آراب کا حکم تھا تو اللہ رام کچھ سے اختلاف کر کے فرمایا یہ کہنا کہ منسوخ ہے وصیت والدین تو یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ وراثت والی آیت کیا ہے وہ اس کے معارض نہیں بلکہ واقف ہے, کیوں امباد وصیت نہ دین ہے پہلے وصیتیں ہیں اور قرضے پورے کرو اس کے بعد پھر وراثت جو ہے تو وہ بیان کی گئی ہے, آیت وراثت والی جو ہے تو وہ الٹا وصیت کو برقرار رکھ رہی ہے تاکہ اس کو ختم کر رہی ہے, اور اس میں نظر ایسی کہ آیا کے لیے دلالت کرتی ہے وصیت کے متعلق مقدم ہونے پر خواب ورثہ کے لیے ہو یا غیر ورثہ کے لیے نمباد وصیت المطلق ذکر کیا گیا ہے نا, باقی حدیث لا وصیت الوارث یہ احادیث ہے, بس اس کا جواب آپ نے کہہ دیا کہ اگرچہ بذات خود احادیث ہے لیکن اجماع اس پر ہو گیا, ساری امت نے اس کو قبول کر لیا اور اس کے مطابق عمل کیا, بدا غزالی کہتے ہیں کہ فلک کی دل قبول جائے اس سے وہ معذرات کے درجے میں نہیں آتی ہے اور کبھیات کے دائرے میں نہیں آتی ہے. پھر اور قبول کرنا امت کا ملاقات کرنا اس کی امت کی طرف سے قبولیت کے ساتھ نہیں لائق کرتا اسے مقبات سے. تبدیل کیا من کا مستحق کون ہے؟ یعنی مسیح یا گواہ؟ اسی اپنے حق میں کی جانے والی وصیت کو تبدیل کرتا ہے, یا گواہ غلط گواہی دے کے کسی کو رعایت پہنچانا چاہتے ہیں, چلو تو من میں گواہ بھی داخل ہو گیا اور وصی جو ہے وہ بھی داخل ہو گئے, اور اس کے آگے سنے پیرا ہو پھر سنا تو کوئی نہ پہلے کر پاس کا ہو گیا براد عام اسلی ہو جائے اسے پڑھ کے دیکھ لے یا اشارے سے اسے سمجھا لیا جائے, جیسے حسر ہو گیا. حسر میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ایجابی جزر ہوگی ایک سلبی جزر ہوگی. مطلب کیا ہوا, وصیت جو مقیر ہے اور مبدل ہے پھر اس کا گناہ مبدل پر ہوگا, نہ کہ وصیت کرنے والا جو ہے اس پر کوئی گناہ ہوگا. نہیں ہے وصیت جس میں تبدیلی کی گئی اور سنا اور جس کو تبدیل کیا گیا اور فرق کی جو تبدیل کرنے والا ہے, کیونکہ وہی ہے حافا جس نے ظلم کیا اور خالف الشرع شریعت کی مخالفت کی ہے. ان اللہ سنی علیم, بے شک اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. یہ تبدیلی کا پہلے ذکر آ گیا نا, اس کے بعد سننے جاننے والے کا ذکر, یہ وعید بن گیا نا کہ جب ہمارے آپس کے سلام مشورہ میں سن بھی رہا ہوں جان بھی رہا ہوں اور تم تبدیلیوں کے پروگرام بنا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی سزا جو ہے وہ کی جائے گی. اچھے کام کے بعد وہ ان اللہ سمیع العلیم کا وعدہ بن گیا, اور تم جان رہا ہو لہٰذا نیک جزا تمہیں دی جائے گی. برے کام کے بعد اس کے لیے وعید والی صورت جو ہے وہ بن جائے گی. وعید ہے واسطے تبدیل کرنے والے ہیں خاص ہمیں موس کرنا جانا فن اور اس فن اسلحیم. جو آدمی خوف کرے کسی وصیت کرنے والے سے اس کا جلب کا میلان کا یا گناہ کا وہ شروع کرا دے, موسیٰ لہم دے ان کی آگ اس میں فلاح اسما علیہ شروع کرانے والے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا, بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ایک آدمی نے وصیت کر دی وہ تو گیا اس شخص کو, اب پچھلے لوگ جو ہیں تو ان میں جائے گا تھا وہ اس کا کہ اس کو زیادہ ملا ہمیں تھوڑا ملا ہمارا حق مارا گیا, وہ درمیان میں آ جاتا ہے کہتا ہے یار تو ان کو دے دے ہم کا لڑائی کو دلاز آپس کرنا رہے, وہ تصویہ کرا دیتا ہے ایک سے حق لے کے دوسرے کو دے دیتا ہے, اس طرح لڑکیوں کی دور کرا دیتا ہے. تو دلاز کی جو صورت بن سکتی تھی وہ فلاح استعمال ہے, اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. بظاہر تو یہ بھی تبدیلی ہے, وصیت کرنے والا اور کر گیا ہے یہ عمل اور ہو رہا ہے, بظاہر تو تبدیلی ہے اس پر بھی سزا وعید ہونی چاہیے تھی, لیکن سزا فلاح استعمال ہے کیونکہ اس وصیت کرنے والے نے کوتاہی کی ہے, یہ اصلاح کر رہا ہے اس لیے یہ گنہگار نہیں ہوگا. یہ اس تبدیلی کے زمرے میں نہیں آئے گی جس پر کہ گنہگاری لازم آتی ہے. جو خوف کرے محسن ایک قرآن یہ ہے, محسن دوسری قرآن یہ ہے. خوف کیا ہوتا ہے, رجا کیا ہوتی ہے, ایک ناپسندیدہ چیز کی توقع ہو, امکان احتمال ہو تو یہ خوف ہو گیا, اور پسندیدہ چیز کی امید ہو تو یہ رجا سے تعبیر کر دیا جائے گا. توقع کرے اور جانے محفوظ ہیں ان کے قول سے, اخاف وہی اور صرف سما خطرا ہے کہ آسمان جائے تو پتھر بستا ہے اور تشریف کے ساتھ جانا فن اور اس من جنف اور اسم دونوں ہم مانا ہے, پھر آؤ کا درمیان میں لے آنا مناسب نہیں بنتا تھا نا, مانا جو ایک ہے پھر او عہد الامرین کے لیے جائے اس کا خود کیا بنے گا. اس لیے بتلایا کہ یہاں جنف سے مراد کیا ہے, حتن ارتکاب ایک عمل کا کرے, اسمن کا ہے آمدن کرے, اس لحاظ سے تقابل میں آ گیا. ایک سے مراد ختم ہو گیا, دوسرے سے مراد کیا ہو گیا, کشتن اور آمدن, لہٰذا اب او کے ساتھ تقابل نہیں کرنا صحیح ہو جائے گا. پھر یعنی آمدن ویاتی کرتا ہے کسی کا اتنا نہیں بنتا ہے تو اسے وہ دے دیتا ہے اور پھر صرف کسی کے لیے دیشہ لائق جسے ہوا اس نے کیا کیا اصلاح بینا ہم جن کے لیے وصیت کر گیا ہے ان کے درمیان اصلاح کرا دی ہے. کیسے اجرائے والا اللہ جس طرح انہیں شریعت کے طریقے کے مطابق چلایا کہتے ہو اتنا حق بنتا ہے وہ لے اس کا اتنا حق بنتا ہے اسے دے تو زیادہ نہ لے پھر لائق مان لے اس پر گناہ نہیں. پھر ظاہر ہے سلو خیر اچھی بات ہے پھر اس کو گناہ کی نفی کرنے کا مطلب کیا تھا جواب اس کا کیا دیا کیونکہ پہلے تبدیلی کو گناہ سے تعبیر کیا ہے ممبدل ہو بادا واسطہ میں آؤ میں نواز ہوں تو تبدیلی پہ گناہ کا حکم لگایا تو یہاں بھی تبدیلی تو تھی پھر گناہ ہونے والا وہاں یہاں بھی پیدا ہو سکتا تھا اس لیے بتلایا کہ نہیں کیونکہ یہ اسلام مقصود ہے اور شریعت کے طریقے پر چلانا مقصود ہے اس لیے یہاں گناہ تبدیلی کے باوجود لازم نہیں آئے گا. چل تبدیلی میں کو تبدیل کرنا بے شک اللہ تعالیٰ رکھنے والا آرام کرنے والا ہے. اور یہاں کفور کا ذکر کیوں کیا ہے کیونکہ اصلاح تو اچھی چیز ہے اور یہاں اجر ثواب بیان ہونا چاہیے تھا نہ کہ مفرت کا ذکر جو ہے وہ آنا چاہیے تھا. تو تبدیلی کی صورت میں گناہگاری بھی تو ثابت کیا ہے نا پیچھے اس مناسبت سے کفور کروا دیا اور یہ چونکہ اچھا کام کر رہا ہے اصلاح کر رہا ہے تو اس لحاظ سے ہین ذکر کیا کہ فضل احسان ان پر فرمانے والا ہے. پھر ان اللہ غفور الرحیم یہ وعدہ ہے مسلح کے لیے کہ اس کو اللہ فضل کا فضل کے ساتھ پہرہ ور کرے گا اور ذکر مغفرت کا ہے واسطہ مثال کر ذکر اس کو رکے اور انہوں نے فیل کے اس جنس سے جو گناہگار کرنے والی ہے کہ اسی کی وصیت میں تو تبدیلی آ گئی نا جنس تو وہ ہے جس میں گناہگاری آ سکتی ہے لیکن یہ خاص تبدیلی ہو گئی نہ کہ شریعت کے مطابق اسے کیا جا رہا ہے نہ کہ شریعت کے مخالف یہ اس جنس سے مستثنا ہو گیا نہ اس لیے پھر یہاں غفور ذکر کیا کیونکہ جنس گناہگاری والے فعل کی تھی تو لیکن یہاں گناہگاری نہیں ہے اس لحاظ سے پھر غفور ہو گیا وہ ذکر کر دیا.